श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे, जीवन को हवाले कर दे साईं जी के आसरे। साईं तेरी बिगड़ बना के नव जीवन कर देंगे, दुनिया के सारे खुशियां तेरी झोली में भर देंगे। ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे, ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे। शिरडी की है कथा निराली, दीप जले पानी से, दीप जले पानी से, दीप जले पानी से। श्री साईं की कृपा हुई थी कहते लोग कहानी से, कहते लोग कहानी से, कहते लोग कहानी से। साईं भरोसे जो भी चलते थके न उनके पांवरे, थके न उनके पांवरे, थके न उनके पावरे। ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे, ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे। है कि बचपन में ही साईं जी यहाँ आए, साईं जी यहाँ आए, साईं जी यहाँ आए। द्वारका माई मस्जिद को ही अपना धाम बनाए, अपना धाम बनाए, अपना धाम बनाए। देखते देखते शिरडी धाम बन गया है साईं गांव रे, बन गया है साईं गांव रे। ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे, ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे। कई दुष्ट भ्रष्टाचारी को साईं राह पिलाए, साईं राह पिलाए, साईं राह पिलाए। उनके मन के अहंकार को चमत्कार दिखलाए, चमत्कार दिखलाए, चमत्कार दिखलाए। सत्य के आगे झूठ की कोई चलने ना दिए दावरे, दावरे। ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे, ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे, ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे। जीवन को हवाले कर दे साईं जी के आसरे, साईं तेरी बिगड़ बना के नव जीवन कर देंगे, दुनिया की सारी खुशियां तेरी झोली में भर देंगे। ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे, ओम नमो श्री साईनाथ भज मनवा मेरे बावरे। साईं